Pakiet diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Szukasz samochodu, motocykla, a może quada? Znajdziesz je na Allegro. Gdziekolwiek jesteś, z Allegro masz dostęp do tysięcy ogłoszeń motoryzacyjnych z całej Polski. Daj sobie zielone światło na zakup dowolnego pojazdu. Jak motoryzacja, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 14 czerwca, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Niegodziwy reżim planował przekazać broń jądrową terrorystom, tak izraelski premier tłumaczy atak na Iran. Wstrząs w Stanach Zjednoczonych, przebrany za policjanta sprawca zabił senator z ramienia demokratów, jej męża, a także ranił innego polityka. Przyznano nagrodę Transatlantyk za promocję literatury oraz kultury polskiej za granicą. Izraelskie działania w Iranie mają wsparcie Stanów Zjednoczonych, twierdzi premier Izraela Benjamin Netanyahu. Według ostatnich informacji irańskiej telewizji w ataku na Teheran zginęło 60 osób. Nasz wróg jest waszym wrogiem, nasze zwycięstwo będzie waszym zwycięstwem, mówił Netanyahu w opublikowanym oświadczeniu. Powiem wam, co by się stało, gdybyśmy nie działali. Mieliśmy informację, że ten niegodziwy reżim planował przekazać broń jądrową, którą opracują na swoim terrorystom. To terroryzm nuklearny na sterydach. To zagroziłoby całemu światu i to właśnie robi Izrael ze wsparciem wyraźnym, wsparciem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, narodu amerykańskiego i wielu innych na świecie. Więc z pomocą Boga, dobrą wolą i determinacją wszystkich wolnych społeczeństw wygramy. Of all free societies, we shall win. Podczas wczorajszych izraelskich ataków rakiety spadły m.in. na główne irańskie zakłady wzbogacające uran w miejscowości Natanz. Celem była także znajdująca się w Teheranie kwatera główna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Demokratyczna senator z Minnesoty i jej mąż zostali śmiertelnie postrzeleni, a inny polityk ranny w motywowanych politycznie strzelaninach we wschodniej Minnesocie. Podejrzany, który według władz podszywał się pod policjanta, pozostaje na wolności. Jedną z ofiar strzelaniny jest stanowa posłanka Melissa Hortman oraz jej mąż. W innym miejscu postrzeleni zostali lokalny senator Jeff Hoffman i jego żona. Oboje przeszli operację. To był akt ukierunkowanej przemocy politycznej. Pokojowy dyskurs jest podstawą naszej demokracji. Nie rozstrzygamy naszych różnic przemocą ani pod groźbą broni. Mówił na specjalnie zwołanej konferencji prasowej gubernator Minnesoty Tim Walz. Głos w tej sprawie zabrał także Donald Trump. Zostałem poinformowany o straszliwej strzelaninie, która miała miejsce w Minnesocie, która wydaje się ukierunkowanym atakiem na ustawodawców stanowych. Taka okropna przemoc nie będzie tolerowana w Stanach Zjednoczonych, napisał prezydent w komunikacie. Podejrzany i poszukiwany sprawca podszywał się pod policjanta i nosił mundur, który dla większości ludzi wydałoby się prawdziwy. Poinformowały służby. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Tłumacz literatury polskiej na języki kataloński i hiszpański Xavier Farrés został laureatem 21. edycji Nagrody Transatlantyk. Wyróżnienie przyznawane jest corocznie przez Instytut Książki. Nagroda to 10 tysięcy euro, pamiątkowy dyplom oraz statuetka. Xavier Farrés to poeta i tłumacz, który na co dzień porusza się między czterema językami: katalońskim, polskim, hiszpańskim i słoweńskim. Ma imponujący dorobek translatorski, przekładał polską poezję i prozę, przede wszystkim pisarek i pisarzy dwudziestowiecznych oraz współczesnych. Transatlantyk to nagroda Instytutu Książki dla najwybitniejszych promotorek i promotorów literatury oraz kultury polskiej za granicą. Kilkaset kobiet zjechało do Krakowa na siódmy zlot Małgorzat. Najpierw było spontaniczne imieninowe spotkanie, a później cykliczna impreza, która wpisuje się w obchody Święta Małopolski. Jak każdego roku wybrano super Małgorzatę, szczególnie zasłużoną osobę noszącą to imię. Wyróżniona została siostra Małgorzata Chmielewska, prezeska Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia. Każde zauważenie naszego życia to jest po pierwsze zawsze zobowiązanie, że nie można sobie odpuścić bez względu na okoliczności, wiek i sytuację. I jakiś taki kopniak, że no dobra, żyjemy dalej i nie przestajemy, bo ludzie tego potrzebują i są także inni, którzy robią. To jest takie wsparcie. Pod kierunkiem siostry Małgorzaty wspólnota prowadzi 9 domów, do których przyjmuje ludzi w kryzysie bezdomności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Czekamy na wzajemność, oczywiście. Agnieszka jest między innymi laureatką Nagrody Papi imienia Ryszarda Kapuścińskiego, prowadzi zajęcia ze studentami. Od lat zajmuje się Ukrainą, do której podróżowała jeszcze w trakcie Majdanu, także później w trakcie aneksji Krymu. Jest też autorką takiej książki Spokojnie już nie będzie. To była z kolei rozmowa z Pawłem Kowalem i te książki się jakoś układają w taką całość, która moim zdaniem powoduje, że musimy zupełnie zmienić nasz sposób myślenia. A mówię to ja, czyli Max Cegielski w pliku tekstowym. Witam wszystkich serdecznie. Program realizuje Olga Szućko, a przygotowywany jest we współpracy z wydawczynią Michaliną Bieńko. Agnieszka, zacznę od tego, że w pierwszej chwili, podobnie chyba jak wiele osób, które widziałem, że reagowały dzisiaj w mediach społecznościowych i pisały do mnie nie, albo naprawdę i znak zapytania, w pierwszej chwili pomyślałem, jaka wojna, i czytając swoją książkę, pomyślałem, że jestem nieodrodnym lewackim pacyfistą, a tymczasem George Orwell powiedział, że właściwie pacyfiści to tacy faszyści. I nawet Andrzej Leder pod koniec twojej książki mówi o tym, że lewica straciła ducha bojowego. Więc najpierw może od tego zacznijmy. Czy ty sama miałaś w ogóle opór przy zadawaniu tego pytania? Jakby skąd ta książka się wzięła? Tak prowokacyjnie może to ujmę, że wzięła się z mojego strachu przed naszym strachem. Mhm. Tak w dużym skrócie, to doktor Grzebalska w tej książce używa takiej formuły żałoby po tych czasach, które kojarzymy z latami 90. końca historii. Ja jestem z pokolenia, któremu obiecano koniec historii. Kiedy kończyłam studia, wchodziliśmy do Unii Europejskiej. I tak mnie wychowywano i tak myślałam o świecie, że teraz to już będzie pokój, Unia Europejska i NATO. Tyle, że w 2014 roku najpierw obserwowałam jako dziennikarka Majdan, potem aneksję Krymu, potem rosyjską agresję na Ukrainę. I dla mnie to był ten moment, w którym pożegnałam się z tą obietnicą wiecznego pokoju i zrozumiałam, że jednak świat się zmienił. I myślę, że w Europie i w Polsce nie wszyscy jeszcze tę żałobę przeszliśmy za tamtym światem. I odporność, o której mówisz, to jest taka umiejętność odparcia zagrożenia, ataku, kryzysu, bo przecież nie tylko o wojnę chodzi, i do zaadaptowania się do nowych okoliczności. I jeździłam do Ukrainy od 2014 roku, a szczególnie po 2022 roku. W 2022 roku, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, tę Ukrainę, o której szczególnie rosyjska propaganda mówiła, że jest słabym, skorumpowanym państwem, nieistniejącym niemalże. I okazało się, że jednak od 2014 roku, przez te 8 lat, Ukraińcy wykorzystali ten czas w wystarczającym stopniu, bo nie ma co idealizować, żeby sobie poradzić jako państwo. System bankowy nie upadł, państwo, jego instytucje nie upadły, emerytury były wypłacane dalej, zadziałała obrona w cyberprzestrzeni, a ludzie, wystarczająca liczba ludzi, część wyjechała, część została, zareagowała mobilizacją i wytrzymali ten atak. I obserwowałam, bo ja nie jestem korespondentką wojenną, natomiast no po prostu wojna weszła na te terytoria, którymi się interesuję. No i obserwowałam, szczególnie po 2022 roku, jak nieprawdopodobnie ciekawe, dla mnie ciekawe, jest to, jak ludzie, jak społeczeństwo, wspólnoty i państwo radzą sobie z tym wyzwaniem. I wydawało mi się, że tam jest wiele rzeczy, które moglibyśmy podglądać, inspirować się i też wzmacniać naszą odporność na wojnę i kryzysy. Minęło od 2014 roku, czyli od rosyjskiej agresji na Ukrainę, ponad dekada. No a my jesteśmy na etapie inwentaryzacji schronów. W państwie, które ma doświadczenia XX wieku, mówimy o modernizacji armii i jakby bardzo dobrze, to jest najważniejsza rzecz, ale w zasadzie więcej nie rozmawiamy o tym, jak moglibyśmy się osobiście wzmocnić, jak moglibyśmy my indywidualnie, nasze rodziny, nasze miasta, wspólnoty sąsiedzkie, jakie kompetencje zyskać, by być bardziej odpornymi i też by mieć różne systemy ochrony nas, cywilów również. Bo w dużej mierze to, co mnie interesuje, to jest właśnie ta cywilna odpowiedź na zagrożenie. No i obserwowałam, dalej obserwuję, jak duży jest opór w Polsce i niechęć do myślenia o tym, że po prostu świat się zmienił. I ostatnia rzecz, którą chcę robić, to jest straszyć. Wydaje mi się, że właśnie ze strachem, i tak też podpowiadają w książce eksperci, najlepiej sobie radzić poprzez wiedzę, czyli rozumieć, jakie są zagrożenia, jakiego rodzaju mogą być zagrożenia, a druga sprawa przez sprawczość, przez działanie. I wydaje mi się, że właśnie to, że unikamy konfrontacji z tym, że po prostu zmieniło się świat wokół nas, no powoduje, że ewentualnie jeszcze bardziej się w tym lęku i z tym lękiem i strachem zostajemy sami. I wydaje mi się, że to jest o tyle też ważne, powiem to wprost, ja mam... Bardzo nie chcę, żeby Putin w uproszczeniu dyktował mi, jak mam żyć. Bardzo nie chcę żyć w strachu. Uważam, że to tu się dobrze żyje, tu jest bezpiecznie. W ogóle pogoda jest super, żyje się bardzo przyjemnie. I nie chodzi o to, żeby podporządkować nasze życie i myślenie wyłącznie tym różnym zagrożeniom, no ale by właśnie zyskać taką odporność, czy indywidualną, społeczną, miejską, państwową i tak dalej, żeby właśnie nie musieć się ciągle bać. I wydaje mi się to kluczowe. Już nie będę mówić nawet o tym, że ja się też martwię o demokrację, bo wiemy, że gdy jest zagrożenie z zewnątrz, to demokracja często pada ofiarą właśnie tej sekurytyzacji. Ciągle politycy mówią, o tego nie można, tamtego nie można, bo jest zagrożenie. Więc podsumowując, obawiam się tego, że jako społeczeństwo, jako cywile nie chcemy do końca, czy w niewystarczającym, wydaje mi się, stopniu mierzymy się z tym, jak świat się zmienił wokół nas i jakie są zagrożenia. Kryzys klimatyczny. Tu jest w tytule wojna, bo takie są prawa trochę rynku i marketingu, ale przecież kryzys klimatyczny będzie źródłem różnych kryzysów. No i wydaje mi się, że moglibyśmy spokojnie zacząć o tym rozmawiać, czerpać inspiracje i wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania. Aż tyle i tylko tyle. Andrzej Leder, psychoanalityk, autor, filozof, z którym rozmowa zamyka książkę, nazywa to po prostu w sensie psychologicznym konfrontacją z rzeczywistością, która jest zawsze lepsza od życia w jakiejś nieprawdzie. Natomiast wielu z twoich rozmówców mówi też o tym, że ta wojna już tak naprawdę trwa. Czy mogłabyś to wyjaśnić? Bo w dużej mierze problem jest też definicyjny. To znaczy, w którym, bo twoi rozmówcy mówią często o tym, że kiedy zacznie się ta wojna, którą będzie można nazwać wprost wojną, to będzie w pewnym sensie dobrze, bo wtedy wszyscy razem pod sztandarem i tak dalej. Natomiast paradoks jest taki, że większość swoich rozmówców też mówi o tym, że ta wojna już tak naprawdę trwa na poziomie hybrydowym, dezinformacji i tak dalej. No, ja też tak uważam. Wydaje mi się, że o tym też opowiadają bohaterowie tej książki, że wojna z oczywistych powodów historycznych kojarzy nam się, mnie wiele osób pyta, kiedy będzie wojna. Wojna, kiedy będzie wojna, to jest ta wojna, która kojarzy się z doświadczeniem okupacji, no i tych tysięcy rosyjskich czołgów na granicy. Tyle, że wojna nie musi tak wyglądać. Są bardzo różne scenariusze też ataku, testowania nas przez Rosję, czyli to specjaliści mówią, że to jest taki wojna poniżej tego poziomu kinetycznego, czyli taka szara strefa wojenna, kiedy spadnie jakaś rakieta, dojdzie do poważnego cyberataku, spłonie hala handlowa i w ten sposób nie tylko Rosjanie destabilizują na przykład nas, ale też testują nasze zdolności reagowania. No i na pytanie, kiedy będzie wojna, ja mam nadzieję, że tak rozumianej wojny nie będzie. Jej dziś prawdopodobieństwo eksperci nie oceniają, znaczy w przyszłości my nie wiemy, ale to się też nie stanie z dnia na dzień. Więc to jest ten najstraszniejszy scenariusz, który jakby monopolizuje nasze myślenie. No a z dezinformacją wydaje mi się, że bardzo słabo sobie radzimy. Zresztą jak możemy sobie radzić dobrze, jeżeli w odpowiedzi na dezinformację najczęściej mówi się o tym podstawowym poziomie takiej higieny cyfrowej. Ja to porównuję do sytuacji covidowej, czyli ta higiena cyfrowa to jest jak mycie rąk. To jest bardzo potrzebne, znaczy konieczne. Czyli musimy umieć czytać krytycznie to, co widzimy w internecie, mieć do tego dystans, ale jednocześnie, ja to też zaznaczę, mieć zaufanie. No bo sami ludzie czasami mają poczucie, że sami się zorientują, co jest prawdą. Nie, znaczy, no to jest niemożliwe, bo nie można samemu się zorientować w tym, czy Ziemia jest płaska, czy nie jest płaska. Jednocześnie rozumieć ekonomię, rozumieć, jak działają szczepionki i tak dalej, i tak dalej. Więc w każdym razie uczymy się tej higieny medialnej i funkcjonowania w internecie. No ale wiemy, że już teraz są wiele innych narzędzi, które wypracowały różne kraje czy społeczności na wyższym poziomie, na przykład ten pre-banking, czyli próba wyśledzenia, jakie narracje, czy jakie ataki dezinformacyjne mogą na nas, w nas uderzyć. Można próbować wykorzystywać do tego sztuczną inteligencję, można próbować się sieciować między różnymi krajami, bo tu przykład tych nieszczęsnych robaków, którymi nas straszono. My nie byliśmy pierwszym społeczeństwem zaatakowanym przez te narracje dezinformacyjne. No w każdym razie jest dużo sposobów, żeby myśleć o tym, jak zwiększać naszą odporność na dezinformację. No ale ostatecznie, i to jest sedno, jeżeli nie będzie wystarczającego zaufania między nami i zaufania do instytucji, to jeżeli nawet ktoś w Trójce wyjdzie i da jakieś ostrzeżenie, albo przedstawi jakiś scenariusz działania, albo zwróci się z apelem do obywateli o jakiegoś rodzaju zachowanie, które zwiększa nasze bezpieczeństwo, no to połowa, czy tam iluś, nie uwierzy, po prostu. Ludzie się dziwili w czasie kampanii wyborczej, jak to możliwe, że na kandydata, na którego wyciągnięto tyle skandali z przeszłości, że to nie robi wrażenia na jego zwolennikach. No częściowo również dlatego, że oni nie do końca wierzyli albo wykorzystywali okazję niewiary, żeby sobie to zracjonalizować. To jest tylko jedna z przyczyn. Więc ostatecznie trzeba myć ręce i mieć tą higienę, rozwijać różnego rodzaju instytucje, no ale bez tego zaufania my sobie nie poradzimy. I my widzimy, my wiemy, jak jesteśmy rozgrywani. To jest, szczerze powiedziawszy, dla mnie to czasami jest takie upokarzająco, frustrujące, jak myślę o tym, że ktoś nami gra, a my no nie jesteśmy w stanie wewnętrznie się tak zmobilizować i tak też no, bardzo podjąć konkretnych działań, żeby być na to bardziej odpornymi. Więc myślę, że ta dezinformacja to jest nasz obecny kluczowy problem, ale oczywiście to nie jest jedyny problem, dlatego że ten strach przed wojną też jest rozgrywany i przez naszych tutaj rządzących czy nierządzących ich przeciwników, przez polityków, którzy wiedzą, czego się lękamy, więc w czasie kampanii wyborczej dostosowują do tego odpowiednie hasła, grają tym strachem, grają tę sekurytyzacją. To ja mówię wewnętrznie, może niepotrzebnie w kontekście tego ataku, o który pytałeś. W każdym razie jest szereg działań, czy szereg ataków, których ofiarami jesteśmy, już nie w cyberprzestrzeni. No i będziemy coraz bardziej, wydaje się. I wydaje mi się, że już dziś powinniśmy myśleć o tym, jak się, znów powtórzę, przepraszam, wzmacniać i co możemy robić. To nie jest ta najstraszniejsza wojna, ale też mówi bohaterka, doktor Zarembo zwraca uwagę na to, że ona też przed rosyjską agresją myślała, że wojna to jest apokalipsa. Oglądała zdjęcia z Bałkanów, widziała, jak kobieta idzie na obcasach, a obok stoi żołnierz z karabinem i się zastanawia, jak to jest możliwe, że ona ma obcasy i do niej żołnierz nie strzela. Dlatego, że no wiemy właśnie z Ukrainy, że wojna może być apokalipsą. Całe miasta w gruzach, części terytorium w gruzach, stepieje kraj, ale jednocześnie w innych miejscach kraju, to nie jest normalne życie, tak jak rozumiemy normalność, ale toczy się życie. Ludzie chodzą do szkoły, ludzie chodzą do pracy, ludzie chodzą do restauracji. I to jest możliwe również dlatego, no, że byli w stanie się na tyle dobrze zorganizować, żeby sobie tę przestrzeń próbować bronić, ale też to jest potrzebne. Armia sobie nie poradzi, jeżeli ludzie nie będą płacić podatków, jeżeli ludzie nie będą dodatkowo organizować dla armii wsparcia, czyli ci cywile w różnych miejscach są bardzo, bardzo też potrzebni na tyłach tej armii. Więc ta wojna może bardzo różnie wyglądać. Czy we Lwowie dzisiaj jest wojna? Oczywiście, że jest wojna. Chociaż nie ma tam rosyjskich wojsk okupacyjnych i nie ma rosyjskich czołgów na rogatkach miasta. Więc no, odpowiadając na pytanie, oczywiście, że no nie wiem, czy należy mówić, że wojna trwa, bo jednak to jest dosyć nieodpowiedzialne, ale to nie jest, kiedyś mówiło się zimna wojna, może musimy jeszcze wymyślić lepsze określenie na ten stan poniżej ogłoszenia wojny, ale jednak w sytuacji, w której Rosja nas atakuje. Agnieszka Lichnerowicz cały czas z nami. Książka idzie wojna ze znakiem zapytania. Na początku twojej książki są ci od tego twardego bezpieczeństwa. Dr Michał Piekarski, pracownik Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Potem jest Tomasz Piotrowski, emerytowany generał broni. I oni też podkreślają, że skupiamy się za bardzo na tym twardej, na tej takiej konkretnej wojnie. Natomiast tak naprawdę któryś z nich, czy któryś z kolejnych bohaterów, bohaterek twoich, mówi o tym, że wojny nie wygrywa wojsko zawodowe, tylko wojnę wygrywają w pewnym sensie cywile, czy rezerwiści, może w ten sposób, tak? Że kluczowa jest ta odporność społeczna. Czy mogłabyś wyjaśnić, albo inaczej, wybucha już ta wojna pełnoskalowa. Ja, mając lat 50, będąc trwale niezdolny do służby wojskowej, co ja mogę zrobić? Ja oczywiście nie wiem, jak to będzie wyglądało i jak mówi generał Piotrowski, no odpowiedzialny nikt nie przewidzi, jak to może wyglądać, bo dam tylko przykład. Damian Duda, mało o tym publicznie dyskutujemy, zwraca uwagę na to, że według ekspertów dużo bardziej wystawiona na potencjalny atak imperialnej Rosji jest Litwa, która jest częścią NATO, a my jesteśmy sojusznikiem w NATO, więc być może polscy żołnierze tam zetrą się z rosyjskimi żołnierzami. Więc co ty możesz zrobić? Znaczy, ja po rozmowach z ekspertami myślę o tym w ten sposób. Wydaje mi się, to doktor Zarembo zwraca uwagę, że ważne jest, żeby w ogóle otworzyć się na to myślenie, że bezpieczeństwo jest, czy zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa jest teraz częścią naszej rzeczywistości. I tak jak myślimy o różnych innych kwestiach, to się tak nazywa czasem mainstreamowaniem, czyli wprowadzaniem tej refleksji o bezpieczeństwie do wielu różnych dziedzin czy sektorów naszego życia. Jeżeli my indywidualnie, bo teraz z tej perspektywy indywidualnej, otworzymy się na myślenie o zagrożeniach. Na przykład ja naprawdę chodząc po mojej dzielnicy sobie czasem patrzę, czy tu bym mogła w wypadku jakiegoś, nie wiem, zagrożenia się schować, czy ja wiem, gdzie ja bym mogła uciec. Albo ta podstawowa rada, którą dają przewodniki w państwach skandynawskich, żeby umówić się z rodziną na jakieś miejsce, w którym się wszyscy będą mogli spotkać, członkowie rodziny, gdyby doszło do jakiegoś kryzysu. To nie musi być wojna i padnie komunikacja. To jak się wszyscy znajdziemy, skoro nie będziemy mieć ze sobą kontaktu z pomocą smartfona. Więc może warto kiedyś sobie z rodziną na spokojnie o tym porozmawiać. Albo bardzo mi się podoba tutaj, może prowokacyjnie, a może nie, Damian Duda z kolei mówi o tym, że te przewodniki wszystkie mówią, że trzeba mieć wystarczająco żywności tam na załóżmy 7 dni. Generalnie klasa średnia i wyżej zazwyczaj ma wystarczająco makaronów i tego rodzaju żywności w domu, ale on zwraca uwagę na to, że może elementem 11 listopada, Święta Niepodległości, zrobić taki rutynowy przegląd takiej żywności. To są takie małe, może śmieszne rzeczy, ale z drugiej strony one pozwalają nam wprowadzić myślenie o tym, czy pewne nawyki z tym związane do naszej codzienności. Kiedy zaczniemy myśleć o tych kwestiach, no to i się rozglądać wokół, no to wydaje mi się, że zaczniemy odkrywać swoje potrzeby czy swoje możliwości. Doktor Zarembo mówi, żeby się zastanawiać, co ja mogłabym, tak jak zadałeś to pytanie, co ja mogłabym zrobić w przypadku takiego kryzysu i czy wojny. Jakie ja mam kompetencje? Jak ja mogłabym się dołożyć do tego wspólnego wysiłku? No i tu niektórzy mogą się zdecydować zapisać do jakichś organizacji paramilitarnych czy Wojsk Obrony Terytorialnej. Mogą się chcieć nauczyć strzelać. Wielu nie chce. Wielu czuję też opór przeciwko tym zorganizowanym, hierarchicznym strukturom, więc być może nabędą więcej kompetencji, jak doktor Zarembo, matka czwórki dzieci, która chce łączyć macierzyństwo z obroną kraju, na przykład rozszerzyć, zdobyć kompetencje medyczne. Niestety polskie państwo ciągle bardzo jest jak to powiedzieć, nie chce się dzielić tak bardzo tą wiedzą szkoleniową, no ale również dlatego, że my jako społeczeństwo o to nie zabiegamy. No ale być może ktoś tam rozwinie jakieś swoje kompetencje, czy w ogóle umieć ratować ludzkie życie, to jest kompetencja na wiele różnych wypadków. Bardzo lubię przykład ten z Finlandii, gdzie członek takiej jednej organizacji obrony cywilnej opowiada o tym, że oni mają taką podgrupę, która to są właściciele psów, przyjaciele czy znajomi, którzy spotykają się gdzieś tam raz w tygodniu, po prostu tworzą taką małą wspólnotę z tymi swoimi psami i szkolą te psy do poszukiwań ludzi. Mhm. Na wypadek wojny w gruzach, na wypadek niewojny, zaginęło dziecko, czasami potrzebni są ludzie do poszukiwań. Więc otwierają się, tak mi się wydaje, w Warszawie powstawała ostatnio organizacja imienia Pużaka, czyli nawiązująca bardziej właśnie do ideałów lewicowych, czyli dla ludzi, którym bliższa jest ta wrażliwość. Im więcej zaczniemy o tym myśleć i ze sobą rozmawiać, tym więcej różnego rodzaju inicjatyw będzie, mam nadzieję, się w naszych głowach rodzić. Tutaj wydaje mi się, że bardzo dobrym przykładem jest oczywiście Finlandia, do znudzenia podawana jako przykład społeczeństwa europejskiego, relatywnie dobrze przygotowanego na różnego rodzaju zagrożenia. No i tam właśnie to myślenie o odporności jest tak wpisane w codzienne funkcjonowanie, no że, nie wiem, w Polsce ja myślałam zawsze o tym, że koła gospodyń wiejskich to są wspaniałe organizacje, przez które można by przekazywać różnego rodzaju informacje, kompetencje, instrukcje, wiedzę i ćwiczenia. I ja teraz na gorąco myślałam, bo ja nie jestem specjalistką od obrony cywilnej, raczej zależy mi na tym, żeby tą wiedzę przekazywać dalej i wywołać dyskusję, więc nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, co ty mógłbyś zrobić. Oczywiście ci, którzy są rezerwistami, no to w wypadku ataku będą wzywani, tak? Będzie też kolejność jakaś mobilizacji. O poborze to w ogóle w Polsce nie ma opcji, żebyśmy zaczęli rozmawiać, bo wszyscy tak się wtedy denerwują. No ale w każdym razie nie wszyscy będą zmobilizowani. Wielu moich znajomych w Ukrainie nie jest zmobilizowanych, bo okazuje się, że są potrzebni w innych miejscach, czy w zakładach pracy, ponieważ zajmują się rzeczami strategicznie istotnymi dla obrony kraju, czy no ja znam wielu ludzi, którzy piszą, tak jak ty, więc to są często ludzie zaangażowani w działania informacyjne, mobilizowanie świata, działania takie dyplomatyczne, jeżdżą po tych krajach, spotykają się, nagłaśniają. No artyści też piszą, no mają świetne sieci, które wykorzystują, więc na tych polach ludzie też są bardzo potrzebni. Więc jak zaczniemy rozmawiać, ja nie mam gotowych odpowiedzi tak bardzo, ale no mam nadzieję, że je po prostu będziemy wypracowywać, tak jak to robili Ukraińcy, tak jak to robią Finowie. Mm-hmm. A jak w tym wszystkim ma wyglądać rola kobiet? Bo to jest fascynująca rozmowa twoja z dr Weroniką Grzebalską, socjolożką, adiunktką w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ten rozdział ma zresztą tytuł Wszystkich przygotujmy do obrony. I pada w nim na przykład taka informacja statystyczna, że Polki mają wyższy wskaźnik gotowości do obrony niż czescy mężczyźni. I okazuje się też, że Weronika Grzebalska zapisała się do WOT-u, czy może inaczej, nie. Badała WOT, Wojska Obrony Terytorialnej. Ona badała nawet bardziej organizacje paramilitarne. No właśnie. I się okazało, że nie jest to wcale, jakbyśmy na Mokotowie i w lewackim środowisku sądzili, jakaś upiorna faszystowska organizacja. Tylko się okazało, że jest to dosyć egalitarna genderowo struktura. Ja uważam, że dziękuję ci bardzo, że poruszasz ten temat, bo on wywołuje bardzo dużo emocji, bo też mamy taki moment kulturowy, gdzie te kwestie genderowe odgrywają, znaczy wywołują bardzo dużo emocji, ale wydaje mi się, że to, na co ona zwraca uwagę, jest niezwykle ważne i jakby pozwala przekroczyć w dyskusji te binarne podziały. Mi się też wydaje, że po pierwsze podział taki binarny, jak to musiało być w Ukrainie, bo tego nie przygotowali lepiej, czyli gdy dochodzi do ataku, nie ma teraz czasu się tym zajmować, czyli kobiety zabierają dzieci i ewentualnie wyjeżdżają, jeżeli tego chcą, albo zostają. Mężczyźni zostają, nie ma wyjazdów, chyba że tam są ojcami trójki dzieci, no z pewnymi wyjątkami i niestety również korupcyjnymi. Ta sprawa niesprawiedliwości przy mobilizacji jest jedną z najbardziej bolesnych według sondaży w Ukrainie, według badań opinii publicznej. Czyli właśnie to poczucie, no tak, to jest oczywiste, że jeżeli mamy poczucie, że inni się jakoś wykupują, no to też nas to demobilizuje. Ale ten podział binarny wydaje się nieefektywny, bo po pierwsze wiele kobiet chce i ma kompetencje, które są bardzo przydatne, byłyby bardzo przydatne w wypadku, no powiedzmy już tego skrajnego scenariusza wojennego, a z drugiej strony no, część mężczyzn bardzo nie chce i to nie będą dobrzy żołnierze. Znaczy, no wiadomo, że jeżeli sytuacja jest już egzystencjalna, tak już ostatecznie, no to walczyć pewnie będą wszyscy, którzy są do tego gotowi. Ale nawet na tym etapie właśnie w Ukrainie, no jest dyskusja o tym, że ci przymuszani mężczyźni nie są dobrymi żołnierzami. Więc taki podział kobiety na prawo, mężczyźni na lewo jest po prostu nieefektywny. Wydaje się, że jest też z mojej perspektywy dla kobiet niekorzystny, bo nie mamy kompetencji do samoobrony. No tak, ciągle jesteśmy tak socjalizowane, że mniej tych umiejętności obronnych zdobywamy. Ja to wiem nawet, jak w 14 roku relacjonowałam również front w Ukrainie, to wiem, ile czasu więcej musiałam spędzać, ucząc się uzbrojenia różnego rodzaju, żeby no oczywiście być bezpieczny, maksymalnie bezpieczny, to muszę wiedzieć, co to jest, co do mnie strzela albo co leci. A wielu moich kolegów nie musiało tej wiedzy zdobywać, dlatego że chłopaki są socjalizowane tak, że się tymi różnymi karabinami bawią, czy tam czytają i oglądają. Więc wydaje się, że to jest dla kobiet niekorzystne, jeżeli w ogóle nie myśli się o tym, jak przygotować kobiety również do walki, do obrony, czy nawet walki ofensywnej. Tyle, że wiem, że niektórzy chłopcy chodzą i czują się bardzo niesprawiedliwie traktowani, że właśnie potencjalny przymus obrony dotyczy ich, a kobiet nie. To prosto tak nie jest, bo na razie to kobiety dużo więcej pracują i są dużo bardziej obciążone obowiązkami opiekuńczymi, które też w czasie wojny są oczywiście kluczowe. I tak po prostu dołożyć im kolejne obowiązki, teraz jeszcze szkoleniowo-obronne, no wydaje się również być niesprawiedliwe. Więc doktor Grzebalska mówi o tym, i niektóre kraje eksperymentują, że mają podobne modele, że być może jakimś wyjściem z sytuacji, to jest propozycja, byłoby owszem jakaś obowiązkowa służba, ale do wyboru w strukturach militarnych i w strukturach właśnie obrony cywilnej. I tu być może właśnie to by pozwoliło jakby znaleźć miejsce każdemu, niezależnie od płci, miejsce w całym tym wysiłku obronnym. I właśnie doktor Grzebalska tu wskazuje, że po pierwsze my mamy tradycje historyczne, tylko wymazywane różnego rodzaju walki kobiet i również z bronią, nie tylko sanitariuszek czy nie wiem, osób odpowiedzialnych za komunikację i różnego rodzaju organizacji kobiet, tylko po prostu sobie tej wiedzy nie przekazujemy, a to na przykład wydaje mi się miałoby bardzo duże znaczenie dla dziewczyn, mogłoby być inspirujące. No a po drugie, tak jak ona mówi, widocznie chyba ta trochę pamięć w nas jest, że w każdym razie według badań opartych na deklaracjach rzeczywiście kobiety są w Polsce chętniejsze do walki. Ja to też wiem, bo jak rozmawiam czasem publicznie na antenie, na przykład choćby z doktor Grzebalską właśnie na ten temat, to dostaję dużo wiadomości od kobiet, które piszą, że się cieszą, że ktoś o tym mówi, bo one na przykład się zapisały na boks. Ja nie mówię, nie rekomenduję, nie wiem, ja nie chodzę akurat na boks i w ogóle jestem trochę niechętna walce takiej fizycznej, ale być może wiele kobiet wiem, że bardzo się dobrze z tym czuje albo uczy się strzelać dzisiaj. To daje kobietom, szczególnie które mają niższe poczucie bezpieczeństwa z oczywistych powodów, no właśnie większe poczucie bezpieczeństwa. Więc wydaje mi się, że no ale jest bardzo trudno, nie wiem jak ty to widzisz, czy widzisz możliwość debaty w Polsce na ten temat dzisiaj, bo wydaje mi się, że przy tym jak ta debata jest cynicznie wykorzystywana przez wiele osób, jak często temat, który wymaga jednak takiej spokojniejszej refleksji, żeby każdy mógł się zmierzyć ze swoimi obawami, wypowiedzieć, no sprowadzić to do iluś memów, to bardzo łatwo wywołać, no tak, politycy tego nie podejmą, bo będą się obawiali. Tak mi się wydaje, że na razie ten temat jest zablokowany i bardzo żałuję i bardzo się cieszę, że chociaż sobie tutaj pogadaliśmy. Nie, a jak ty na to patrzysz? Bo to też jest ciekawe. Wydaje mi się, że kluczowe jest to, co wraca w twojej książce, to znaczy to, jak bardzo w ogóle temat militaryzmu i obronności został zdominowany, zabrany przez prawicę. I bardzo się cieszę, że tu jest i wątek feministyczny, i wątek lewicowy, które pokazują, że można też o tych wszystkich sprawach rozmawiać z punktu widzenia właśnie feministycznego, lewicowego, etc., etc., tak? I że to może być cywilne. Znaczy, wydaje mi się, że ta militaryzacja w Polsce, to też o tym mówią bohaterowie książki, no właśnie, zwłaszcza zapisu, ale teraz też o tej obronie cywilnej za dużo w kampanii wyborczej, mówiąc pasywno-agresywnie, nie za wiele mówiliśmy, ale właśnie ta militaryzacja, problem polega na tym, że potem jak jest powódź, to głównie wysyłamy wojsko, czyli to w tym sensie brakuje takiego dyskursu, czyli nazwalibyśmy liberalnego, lewicowego czy obywatelskiego, właśnie żeby to myślenie nie zostało zdominowane wyłącznie przez myślenie wojskowych i ich potrzeby, i ich perspektywę, i jakby zarządzanie wyłącznie z tej perspektywy. No ale niesamowite w tej książce jest to, że to wojskowi mówią, czy specjaliści od obronności mówią właśnie o tej konieczności stworzenia struktury jakby na zapleczu i tak dalej. Ale pomówmy jeszcze chwilę o tym wątku takim, powiedziałbym, najtwardszym, czyli tym takim najbardziej stricte wojennym. Mianowicie chodzi mi o ten rozdział pod tytułem Czy Rosja zaatakuje bombą atomową? Agnieszka Lidera zamyka oczy. Ale wiesz, bo to jest rzeczywiście to, że ten zimnowojenny straszak nuklearny... Bardzo dziękuję za to pytanie. Jeszcze nikt mi go nie zadał. On był bardzo silnie obecny w życiu naszych rodziców na przykład. I to zarówno jakby na w USA, jak i tutaj. Później ten wątek jakby kompletnie zniknął w zasadzie. I znowu też jest trochę tak, że traktujemy bombę atomową jako coś po prostu najgorszego, ale trochę twój rozmówca mówi trochę też o tym, że... Łukasz Kulesa, tak. No właśnie, że jednak ta bomba atomowa powoduje jakieś takie, no, że jednak obydwie strony, które je mają, trochę się boją po prostu. No to jest ta główna teza, tak? To znaczy, że patrząc z perspektywy zimnej wojny, bo teraz ten układ się zmienił, tak? Bo są Chiny przede wszystkim, ale nie tylko Chiny. Przecież jesteśmy w trakcie izraelskiej ofensywy na Iran, której deklarowanym celem jest zatrzymanie programu nuklearnego w Iranie, ale chyba nieprawdziwym. No, dlatego jednak zaznaczyłam. Ale dobra, to już jest inny wątek. Ale mówię o tym w tym sensie, żeby podkreślić, że to, co się zmienia, to oczywiście, że już nie jest tylko Związek Radziecki i dwa imperia, Stany Zjednoczone, tylko są jeszcze Chiny i różne podmioty, inne kraje, państwa, które tę bombę mają, ale właśnie w tym najprostszym binarnym układzie, no to jest jak z tych komedii Kubricka, bo to się nie udało, ale no, że obie strony mają zdolność apokalipsy, zniszczenia totalnego siebie, więc nie ma sensu jakby próbować atakować, no bo odpowiedź będzie taka, że cię zniszczy. Więc to jest ta... Ja tak teraz to upraszczam, ale oczywiście to jest oparte na całych teoriach rozwiniętych, ale to jest bardzo trudne oczywiście, dlatego że to jest straszna broń. To jest oczywiste, przepraszam za ten banał. Ale to, co wydaje mi się jest najtrudniejsze, ale też bardzo ważne, to żeby zrozumieć właśnie ten potencjał polityczno-psychologiczny, tak? No bo to Rosja bardzo dobrze wykorzystuje, czyli próbuje tak szantażować i straszyć, żeby w zasadzie zdemobilizować kompletnie drugą stronę. Ale ta polityka, czy to wzajemne szachowanie siebie, no jest bardzo zniuansowana, tam jest dużo sygnalizowania na poziomie słów. No dlatego, że na szczęście na razie jakby wszyscy rozumieją skalę destrukcji. Jest taka książka, którą ja cytuję, której ekspertka odtwarza możliwość zniszczenia świata w 40 minut, czy coś takiego. Więc te scenariusze są przerażające i powodują właśnie, że się bardzo boimy. No ale im bardziej się boimy, tym bardziej Rosja to wykorzystuje. No i to gra, to balansowanie. No bo też im bardziej się będziemy Rosji poddawać, tym jakby jesteśmy mniej bezpieczni. Więc to balansowanie, sygnalizowanie, to jest ten etap teraz ważny. No i wydaje mi się, że warto rozumieć tę grę psychologiczno-polityczną. Aczkolwiek no ja absolutnie nie chcę bagatelizować tego zagrożenia. To jest najtrudniejszy, szczerze powiedziawszy, moim zdaniem. Dla mnie był najtrudniejszy rozdział, żeby to opisać i zrozumieć, bo to są bardzo też teoretyczne kwestie. Takie mi się wydaje w ogóle odrealnione. Ja tak mam. Z jednej strony no, najgorsza broń apokaliptyczna, która może zniszczyć świat w 40 minut, no, a z drugiej strony właśnie dużo takiego powiedział to słowo, powiedział tamto słowo, wprowadził w gotowość, nie wprowadził w gotowość, czyli dużo takiej no, gry polityczno-psychologicznej. No i na razie... Nie, bo ja wolę na ten temat się nie wypowiadać, dlatego że tutaj bardzo bym chętnie odesłała do książki. Ale tak, bo powiem ci szczerze, że ta rozmowa jest dla mnie uspokajająca, bo w ogóle cała twoja książka jest dla mnie uspokajająca. Dziękuję, to jest najlepsza rzecz, jaką mogłam usłyszeć. Bo jeżeli na przykład ktoś mi mówi, musimy przyzwyczaić się do życia w nieprzewidywalności, no to sobie myślę, okej, dobra, czyli muszę się przyzwyczaić, że moje stare życie się skończyło i tak dalej. Ale pomówmy jeszcze chwilę o jednym wątku, który wydaje się na pierwszy rzut ucha i oka niezwiązany z wojną, ale pokazuje, że to jest istotne. Co ma wspólnego spółdzielczość z wojną? Tak, kwestia gospodarki wojennej też jest wyzwaniem. To jest tylko, ta rozmowa z Janem Zygmuntowskim jest tylko częścią oczywiście refleksji o gospodarce wojennej. Zresztą moim zdaniem bardzo ciekawej i w Polsce też nierozwiniętej, dlatego że tak trochę dygresja, ale prowokacyjnie to może ujmę. Unia Europejska po rosyjskiej agresji zaczęła wprowadzać czy sięgać po rozwiązania, które się neoliberałom nie śniły, mówiąc w skrócie, czyli więcej zarządzania czy planowania, kiedyś centralnego planowania, oczywiście nie centralnego planowania, ale jednak pewnego zarządzania gospodarką, czyli myślenia strategicznego, posiadania planów, budowania funduszy, które mają wspierać na przykład uzbrojenie albo inne kwestie, czyli takich rozwiązań, które neoliberałowie przez wiele, wiele lat krytykowali i nazywali komunizmem, no ale wojna wymusiła właśnie no, większe zaangażowanie państwa po to, żeby na przykład przyspieszyć nasze uzbrojenie. Więc tych kwestii, czy w ogóle takie planowanie, na co przeznaczać środki, no więcej jest takiego interwencjonizmu państwowego. Natomiast no, Jan Zygmuntowski, który zajmuje się spółdzielczością, w zasadzie opowiada właśnie o tym, czym może być odporność. Wiemy, że i wiemy z ukraińskiego doświadczenia, no, że rosyjskie ataki są skierowane szczególnie na obiekty energetyczne. Na infrastrukturę krytyczną, kolej również, ale te obiekty energetyczne i w ogóle kwestia energii i tego, czy się zimą Ukraińcy ogrzeją, czy się nie ogrzeją, no jest niezwykle ważna i osłabia ich z tej perspektywy, tak? Znaczy musieli, no były duże obawy, że po prostu Ukraińcom będzie zimą zimno. I szczególnie łatwo jest oczywiście rakietom, czy jakimś tam dronom trafić w duże elektrownie. Więc jednym z wniosków, który jest wyciągany, jest to, że oczywiście lepsza, czy z pewnych perspektyw efektywniejsza jest decentralizacja produkcji energii, choćby w postaci, nie wiem, elektrowni słonecznych. No ale, i do tego dodaje Jan Zygmuntowski, że spółdzielczość to jest taka forma aktywności społeczno-ekonomicznej, która nie tylko, że prowadzi do produkcji czegoś, na przykład energii gdzieś lokalnie, w wyniku małej postawienia jakiejś tam biogazowni czy elektrowni słonecznej, ale współdzielni ludzie jednak ze sobą współpracują. Czyli też zaczynają wzmacniać jakąś swoją wspólnotę, zwłaszcza to, jeżeli mówimy o małych, mniejszych jakichś miastach, gminach, czyli ludzie jakby zacieśniają więzi, poznają się lepiej, tworzą różnego rodzaju sieci i ten przykład, który on daje, no to jeżeli mamy małe miasto, które ma biogazownię, biogazownia powstała w wyniku współpracy, nie wiem, samorządu i lokalnego jakiegoś dużego producenta, który potrzebuje dużo energii. I do tego, tak, korzystają na tym mieszkańcy, bo nie wiem, podatki albo dostają część energii. No i w wypadku, gdy dochodzi do jakiegoś kryzysu, no to taka lokalna władza może zdecydować o przekierowaniu tej energii na przykład do innych odbiorców. Po drugie, to właśnie ci ludzie, którzy są w tej spółdzielni, oni tworzą po prostu silniejszą wspólnotę. I to więcej wspólnotę, która no, jako spółdzielcy ma wpływ na to, co się z tą energią dzieje. A nie występuje tam tylko logika zysku. Więc pokazuję w każdym razie, teraz w dużym to uproszczeniu przedstawiłam, doktor Jan Zygmuntowski, jak takie działanie, jak budowanie choćby spółdzielni, może też wzmacniać naszą odporność. Bo produkowanie energii na przykład przez, no nie wiem, Orlen, nie ma tego efektu, o którym teraz mówimy, więc to jest tylko przykład tego, jakiego różnego rodzaju działania możemy podjąć i tu chyba jest to kluczowe, czego tak nie do końca nazwałam, no ostatecznie chyba we wszystkich tych rozmowach wychodzi, że jest bardzo dużo rzeczy, które możemy zrobić sami lub nasi sąsiedzi lub nasza rodzina. No ale my się nie obronimy. Tylko, że z tych rozmów wynika, bo ja przed chwilą powiedziałem, że ta książka mnie uspokaja. Ona mnie uspokaja w sensie stworzenia mentalnej struktury. Natomiast z tej twojej książki jasno wynika, że Polska zamiast się zająć stworzeniem na przykład przez państwo struktur ułatwiających obywatelom organizowanie się i tak dalej, to w Polsce czy PO, czy PiS, czy prezydent, czy premier są po prostu zajęci walką o władzę, a nie realnym szykowaniem się na kryzys, chociaż jest tutaj wspominane regularnie o tej ustawie... O ochronie ludności, o obronie cywilnej. Oczywiście to było bardzo ostre przez ciebie, bo podkreślę, że postępuje modernizacja armii. Jesteśmy prymusami w tej sprawie, temat... Czyli mamy super armię. Tak, chociaż tam oczywiście też są dyskusje i kontrowersje, eksperci między sobą, na ile to jest dobrze robione i sensownie. No ale rzeczywiście ten temat... ochrony ludności, obrony cywilnej, no nie wywołuje ani wielkich emocji politycznych, ani społecznych. Ustawa o ochronie ludności, obrony cywilnej weszła w życie w tym roku. I rzeczywiście, i to mówi wiele osób, od początku tego roku zaczęło się coś dziać. Mhm. Szkolenia dla samorządów, choćby w dużym uproszczeniu, co mają zrobić, jak się pojawią jakieś... znów upraszczam, strasznie zielone ludziki. Kto ma zareagować? Kto ma kogo powiadamiać? No to są dosyć nudne, proceduralne, czasami instytucjonalne kwestie. Ale te procedury kwestie. Muszą być. Dokładnie. Mm-hmm. No i jednak fakt, że tą ustawę dopiero uchwaliliśmy pod koniec ubiegłego roku, no moim zdaniem jest uderzające, że to jest 10 lat po rosyjskiej agresji i pokazuje, że mamy spore zaniedbania, ale to, co mi się wydaje, jest jakby największym problemem, no to jest... polaryzacja, nie wiem, jak to inaczej nazwać. No właśnie. Czyli jeżeli na podstawowym poziomie polaryzacja, powiem za ekspertami, polaryzacja polityczna jest zdrowa dla demokracji. Bardzo dobrze, że mamy ale różne poglądy. Ale jest bardzo korzystna dla Rosji, jak się okazuje. Nie, polityczna nie. W tym sensie chcę powiedzieć, że to, że ktoś ma radykalne poglądy w tą stronę czy w tamtą i w ogóle, że ludzie mają jedni prawicowe czy konserwatywne, lewicowe czy progresywne, to jest super dla demokracji. Dlatego, że różne wrażliwości w ideale wypracowują najbardziej optymalne rozwiązanie. Problem jest ta polaryzacja afektywna. Czyli, że no my się nienawidzimy czasami. To znaczy, że ten afekt, ta niechęć, ten resentyment są już na tyle silne, to już nie o poglądy czasami chodzi, no że uniemożliwia nam współpracę na bardzo podstawowym poziomie jakiegoś sojuszu, no bo to brzmi banalnie, no ale wiemy, no, w obliczu zagrożeń musimy działać razem. No i to jest coś, co moim zdaniem jest dla nas największym wyzwaniem. Tu doktor Grzebalska stawia taką tezę, może małą utopię nawet, że właśnie kwestie obronności i bezpieczeństwa mogłyby spowodować czy wymusić coś, co ona nazywa renegocjacją umowy społecznej. Bo jeżeli państwo chce, żebyśmy byli gotowi stanąć w obronie, no to musimy... Tak przykład Finlandii, który daje doktor Grzebalska. Po prostu Finowie wiedzą, czy wielu z nich wie, że to jest jedno z najlepszych miejsc do życia. I gdybyśmy musieli gdzieś uciekać, to już nie będzie tak dobrze. Się po prostu dobrze żyje. No to warto tego bronić. I ja też nie chcę uciekać z tego kraju. Nie chcę być zmuszona uciekać. Znaczy jestem zdeterminowana, żeby Putin do tego nie doprowadził. I więc jeżeli chce państwo, żebyśmy się zaangażowali w obronę, no to musi też być fair wobec nas, a wobec wielu grup nie jest. Na przykład osób nieheteronormatywnych, które chcą też mieć rodziny. W Ukrainie to się bardzo zmieniło. Znaczy nagle się okazało, że armia potrzebuje kobiet, potrzebuje gejów i nagle okazała się dużo bardziej otwarta. Społeczeństwo nie ma co idealizować, jest bardzo dużo homofobii, ale przechodzi przemiany, dlatego że wszyscy zrozumieli, że się potrzebują i że dla każdego jest miejsce i każdy jest potrzebny. Ale też choćby, nie wiem, osoby w Polsce słabsze, rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnościami, nie czują się włączone. Często jesteśmy sfrustrowani tym, jak państwo nas traktuje. Więc być może taka rozmowa też bardziej by nas, no, ale to jest ideał, mówię, mała utopia, no, spowodowałaby, że zacieśnimy tę wspólnotę, bo zrozumiemy, że czy kogoś lubimy o tamtych poglądach, czy nie lubimy, czy akceptujemy jakąś odmienność, czy nam się ona podoba, czy nie, to jesteśmy tu na siebie skazani, dopóki jesteśmy w tym kraju, w naszym kraju, no to po prostu jesteśmy na siebie skazani. To nie jest tak, jak w czasie wyborów, nie wiem, jak ty to widzisz, ale no, mam wrażenie, że po prostu naprawdę jedni liczą, że ci drudzy po tych wyborach znikną. Znaczy ja nie wiem, jakby takie myślenie, że wygramy i będzie koniec. I ja też mam jakby dużo emocji z tym związanych. Ja nie chcę tego idealizować, natomiast, no nie wiem, mi się wydaje, że jest już moment i te wybory też pokazały, że musimy znaleźć jakiś sposób na współpracę ze sobą i na większe zaufanie i wzmacnianie instytucji. I to politycy nam nie pomagają w tym. Ja dużo bardziej, jak obserwuję wojnę w Ukrainie, tak mam, to nie jest krotochwilna uwaga. Ja uważam, że społeczeństwo jest, dużo bardziej stawiam na polskie społeczeństwo niż na polskich polityków. Tak, ale też nie chcę tego idealizować, tylko po prostu nawet w kwestiach relacji polsko-ukraińskich. Wiatry różne będą, wiały i wieją. Mm. Ale te sieci, które różne środowiska, aktorzy, artyści, właściciele zwierząt, dziennikarze, samorządy nawiązały między społeczeństwami, no one będą naszą siłą, kiedy politycy postanawią to jakoś rozgrywać. I to samo myślę jest w bezpieczeństwie. To znaczy to, jeżeli my zaczniemy się tym interesować, to wymusimy też, znaczy politycy się zorientują, że warto się tym zajmować. Jeżeli my zaczniemy myśleć o tym, znaczy ja nie wiem, jak inaczej to zrobić. Ja wiem, że to brzmi teraz trochę idealistycznie, ale wydaje mi się, że innej opcji nie ma. To znaczy to musi iść od dołu. W Polsce wiele rzeczy idzie od dołu. My mamy tą zdolność mobilizacji społecznej. Nie chcę idealizować, bo społeczeństwo jesteśmy łatwopalne, jak mówią badacze z Kolegium Civitas. No ale wydaje mi się, że poczucie sprawczości to jest to, co daje Ukraińcom bardzo dużo i też jako społeczeństwo odzyskujemy je czasami w 23 roku. Bardzo wielu ludzi na ulicy miało poczucie, że ich głos ma znaczenie, że ta walka ma znaczenie. Politycy to przegrali, my też nie za bardzo umieliśmy jako społeczeństwo utrzymać to, czy jakoś na tym budować, czy jakoś to sobie lepiej opowiedzieć, ale no, jako społeczeństwo mamy siłę i wydaje mi się, że również w tych sprawach związanych z odpornością, no, w pewnym momencie zaczniemy się bardziej mobilizować i też to już widzę. Znaczy ta ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej to jest jakiś impuls. On wymusił pewne działania. Nawet właśnie widzę, nawet dyskusje czasem o tej książce powodują, że ludzie zaczynają więcej o tym myśleć, jakoś ze sobą współpracować, zawiązywać sieci. Więc absolutnie nie chcę idealizować, ale ja po prostu nie wiem, jaka jest alternatywa, a jestem zwolenniczką Rebeki Solnit definicji nadziei, czyli że nadzieja to jest dobry plan i działanie. O. Agnieszka Lichnerowicz to mówi, autorka rozmów z ekspertkami i ekspertami przeprowadzonych w ramach książki Idzie wojna z dużym znakiem zapytania. Spodziewaj się najlepszego, przygotuj na najgorsze, wydawnictwo Znak Literatura Nowa. To jest zarówno o tej twardej obronności, tak jakśmy wspominali, jest tutaj też o bombie atomowej, ale jest też właśnie o działaniach cywilnych, o medycynie frontowej, spojrzenie socjologiczne, spojrzenie feministyczne, spojrzenie psychoanalityczne i historyczne, tak jak w rozmowie z Andrzejem Lederem i na koniec poradniki wojenne, czyli jaką ty możesz odegrać rolę, taki konkret. Dziękuję ci bardzo, Agnieszko. Ja bardzo dziękuję. Za tą książkę i za tą rozmowę. I bardzo państwu dziękuję, że się włączyli, że słuchacie. Dziękujemy bardzo. To był plik tekstowy w Trójce. Autopromocja. Włącz Trójkę i rób, co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy bez łudzenia podobne do kocich, smoczych.